여흥 아롱 하이르도 가르보제캠. 티게 네굴 응그르크 바이라서 조르강 으드린 검은 예수스 베탄데르제. 텐디 예수싱 우그제 샘드우승 라즈르 바이자. 테디 텐데 예수스 조그 빌드지 마르타 우울칠지 바이브. 하린 예수스테 함트 독선 소주 바이승 구모세네긴 라즈르 바이브. 티클 마리아 마슈운테 치브르 나르딘 1리터 үнэр тос аваад Есүсийн хөлийг тосолж үсээрэн хөлийг нь арчив. Гэрэм тосны ангилан мөнрээр дүүрлээ. Харин Есүсийн шавнарын нэг буюу түүнийг барьж өгөхийг бодож байсан Искариотын Юдас яагаад энэ тосыг 300 динараар зарж Ядус өгсөнгүй вэ гэв. Тэрээр Ядусийн талаар санаа тавьсандаа бас харин хулгайч байсан болохоор тэгж хэлжээ. Тэр мөнгөний хүүдийг барьж дотор нь хийснийг нь авчихдаг байжээ. Тэгтэл Есүс түүнийг орхи. Миний оршуулгын өдөр зориулж Мария үүнийг хадгалаг. Учир нь та нар үргэлж Ядуустай цуг байна. Харин та нар надтай үргэлж цуг байхгүй гэж айлдав. Үе олон юудэчүүд Есүсийг тэнд байгааг мэдээд зөвхөн Есүсийн төлөө биш харин түүний үхлээс амьдлуулсан Лазарыг бас үцхээр иржээ. Харин ахлах тахилч нар мөн Лазарыг алхаар зөвлөлдөв. Учир нь Лазараас болж юудэчүүдээс олон хүн явж Есүст итгэж байлаа. Маргааш нь баярт ирсэн үе олон хүн Есүсийг Иерусалим руу ирж яваг сонсоод далдуу модны мөчрийг барьж түүнийг ухтгаар гарч «Хасана! Эзний нэрээр эрэгч Израилийн хаан ерөөлтэйе» гэж хашгиралдаж байлаа. Есүс залуу илжиг олж унсан байв. Энэ нь Сионы охино Бүэ харагтун хаан чин илжигний дудрын унаад ирж байна гэж бичигдсэн чилэн болов. Шавнар нэдгээр зүйлсийг анхандан ойлгоогүй байжээ. Харин Есүсийг алдарших үед эдгээр нь түүний тухай бичсэн байсныг мөн хүмүүс түүнд эдгэрийг үйлдсэн гэдгийг нь санджээ. Есүс Лазарыг бочнаас дуудаж үхэстээ амьлуулахад нь түүнтэй хамт байсан олон түмэн Есүсийг гэрчилж байлаа. Тиймээс олон түмэн Есүсийн эдгээр тэмдгийг үйлдсэнийг сонссон тул түүнийг ухтав. Тэгтэл фарисеучуд өөр хоорондоо хараач та нарын үйлс ямар ч ашиг алга. Харцгаа, түүний араас бүгд даглаа гэцгээв. Баяраар бурхан дөмөрөхөөр ирсэн хүмүүсийн дунд хэдэн грек хүн байлаа. Тэд Галилийн Бетсайдын Филипп руу очиж түүнээс «Эзэнтэй, бид Есүсийг хармаар байна» гэж гуйсанд Филипп явж Андрэд хэлв. Андрэ Филипп нар явж Есүст дуулгав. Есүс тэдэнд хүний хүүгийн алдарших цаг нэрлээ. Үннээр би танарт хэлий. Хэрэв улаан буудайн үр газар тунаад үхгүй бол тэр ганцаараа үлдэнэ. Харин хэрвээ тэр үхвэл олон үр бий болгоно. Өөрийн амийг хайрлагч хүн түүнийг алдана. Энэ ертөнцид өөрийн амийг үтсэн яддаг хүн түүнийг мөн хаминд хүртэл хамгаалах болно. Хэрв надад үйлчлэх хүн байвал намайг даг. Хаан бий байна, тэнд бас миний зарц байх болно. Хэрв хүн надад үйлчлэвэл тэр хүнийг эцэг минь хүндэлнэ. Одоо сэтгэл минь шаналж байна. Би юу гэж хэлэх юм бэ? Аава, энэ цагаас намайг авраач гэх үү? Гэвч би энэ зорилгын төлөө энэ цагт л ирсэн. Аава, нэрээ алдаршуулаач гэв. Тэгтэл тэнгэрээс би нэрээ алдаршуулсан дахин алдаршуулна гэсэн дуу гарлаа. Тэнд зогсож байсан хүмүүс үүнийг сонсоод тэнгэр дуугарлаа гэхэд зарим нь тэнгэр илч түүнтэй ярилаа гэцгээв. Есүс, энэ дуу миний төлөө биш, харин та нарын төлөө гарсан. Одоо энэ ертөнцид шүүгдэх гэж байна. одоо энэ ертөнцийн захирагч зайлуулагдах болно. Тэр би газраас өргөгдвөл бүх хүнийг өөртөө татна хэмээн айлтлаа. Тэр өөрөө ямар үхлээр үхэхэн онцолж үүнийг хэлжээ. Хурсан олон түүнд Христ мөнхөл байна гэж бид хуулиа сонссон атла та хүний хүү өргөгдөх ёстой гэж яаж ярьж чадна вэ? Энэ хүний хүү нь хин бэ? Гэв. Есүс тэдэнд хоромхон хугацаанд гэрлэн та нарын дунд байна. Та нарыг харанхуй нэмрэн авахгүй тулд гэрэлтэй байх зураа явх түн. Харанхуйд явах хүн хаашаа яваагаа мэдэхгүй. Гэрэлтэй байх зураа та нар гэрэлд итгэх түн. Тэгвэл та нар гэрлийн хүүгүүд болно гэлээ. Есүсийн альцсны дараа тэднээс салан явж нуугдав. Хэдийгээр Есүс тэдний өмнө өдий олон тэмдгийг үйлдсэн боловч тэд түүнд итгэхгүй байлаа. Энэ нь иш үзүүлэгч Исаягийн "Эзэн, бидний мэдээнд хэн итгсэн бэ? Эзний мутар хэнд илчлэгдсэн бэ?" гэж хэлсэн үг биелэгд хин тулдажээ. Тиймээс тэд итгэж чадаагүй юм. Учир нь Исая бас тэр тэдний нүдийг сохолж зүрхийг нь хатуу болгосон. Ингэснээр тэд нүдэрэ харж зүрхээрээ ухаарч эргэж боцохгүй бөгөөд би тэднийг эдгэхгүй юм гэсэн. Исая түүний цог жавхлан харж түүний тухай ярьсан учраас эдгэрийг хэлсэн ажээ. Хэдий тийм боловч захирагчдаас олон хүн Есүс итгсэн билээ. Гэвч тэд фарисачуудаас болж түүнийг илэр хүлэн зөвшөөрсөнгүй. Тэд синагогоос хөөгдөхгүй гэсэндэ тэгжээ. Учир нь тэд хүний алдрыг бурхны алдраас илүү таалсан юм. Есүс хашгиран "Надад итгэгч хүн надад итгэж байгаа биш, харин намайг илгээгчд итгэж байгаа юм. Намайг харагч хүн намайг илгээс нь нэгнийг харж байна. Надад итгэдэг хүн бүрийг харанхуйд байлгахгүй тулд би ертөнцид гэрэл болон ирсэн. Хэрв миний үгийг сонсоод үл сахидаг хүн байвал би түүнийг шүүхгүй. Учир нь би ертөнцийг шүүхийн тулд бас харин ертөнцийг аврахын тулд ирсэн юм. Намайг голж миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч би. Миний хэлсэн үг эцсийн өдөрт түүнийг шүүнэ. Яагаад гэвэл би өөрийн санаагаар яриагүй. Харин юу хэлж, юу ярих тушаалыг намайг илгээсэн эцэг өөрөө надад өгсөн юм. Түүний тушаал бол мөн хам мөн гэдгийг би мэднэ. Тиймээс миний хэлж байгаа зүйлс нь эцгийн надад хэлж байгааг би хэлж байгаа юм" гэж айлтлаа.